parken her forleden dag. Gik der en hund og løftede ben, men så kom der en mand og sagde: her må ikke tisses. Hvad er det for noget? Huset, det bliver vådt, sagde han. Jeg synes, det var fjollet. Henne i parken her forleden dag gik jeg på græsset og sparkede bold, men så kom der en mand og sagde: græsset må ikke betrædes. Hvad er det for noget? Græsset, det bliver fladt, sagde han. Jeg synes, det var pjat. I parken her forleden dag lå der en gammel mand og sov, men så kom der en mand og sagde: her må ikke soves. Hvad er det for noget? De skal ligge hjemme, sagde han. Jeg synes, man selv skulle bestemme. I parken her forleden dag var der en hund og mig og en mand, men så kom der en mand og sagde: her må man ingenting. Parken er til pynt og kun til at kigge på, sagde han. Og så kunne vi lige så godt gå. Ja, yeah. Så kunne vi lige så godt gå. Oh yeah. Så kunne vi lige så godt gå.